أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizin konusu kabir hayatı. Ya da bazılarının söylediği gibi kabir azabı. Kabir hayatı dedik çünkü orada azap görmeyenler de var. Bana göre daha önceki derslerde kabir hayatı ile ilgili yeteri kadar ayet okumuştuk. Ama sorulan sorular bu konuda dinleyenlerin tatmin olmadığını gösteriyor. Bu sebeple bugünkü dersi tamamen bu konuya tahsis etme kararı aldık arkadaşlarımızla. Şimdi kabir hayatı ile ilgili ayetleri, ilgili olabilecek ayetleri ve hadisleri okuyacağım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir Tekasür suresi var. Bu Elhakumut Tekasür hangi sayfada Yahya? 602. sayfada. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Elhâkumut tekâthur. Birbirinize karşı çoklukla övünmeniz sizi oyaladı. İşte benim evladım çok, benim malım çok, benim itibarım fazla, benim çevrem kuvvetli diye insanlar birbirlerine karşı övünüyorlar. Dünyalıkta daha üstün olmak için çalışıp duruyorlar. İşte el aleme rezil olmayalım falan, itibarımız sarsılmasın diye büyük gayretler içerisine giriyorlar. Bu tavırları ahiret konusunda onları engelliyor, oyalıyor. Hatta zurtumul mekabir. Bu davranışınız kabirleri boylayıncaya kadar, kabirlere girinceye kadar devam etti. Öldüğünüz zaman artık sizin ne malınızın, ne mevkiinizin, ne çevrenizin bir faydası kalır, hepsi geride. Orada siz amellerinizle birlikte Allah-u Teala'nın size yapılacağı muameleyi beklemekten başka bir seçenek içerisinde olmazsınız. Kella sevfe ta'lemun. Hayır. Yakında öğreneceksiniz. Thumme kella sevfe ta'lemun. Hayır, yakında öğreneceksiniz. Kella lev ta'lemun ilmel yakin. Keşke siz bunu kesin bir şekilde bilseydiniz. Başınıza gelecekleri kesin bir şekilde bilseydiniz. لَتَرَبُنَّ الْجَح۪يمِ Cehennemi kesin olarak göreceksiniz. ثُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينِ Sonra o cehennemi عَيْنَ الْيَق۪ينِ bizzat baş gözüyle göreceksiniz. Şimdi burada لَتَرَبُنَّ الْجَح۪يمَ eğer şu meseleleri iyi kavrasaydınız, cehennemi bu dünyadayken görürdünüz. Bu dünyadayken anlardınız kötülerin cehenneme gitmesi gerektiğini. O mana verilebilir. Ama لَتَرَبُنَّ الْجَح۪يمَ o cehennemi kesinlikle göreceksiniz şeklindeki anlam, birinci anlamı ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ Sonra onu gözünüzle göreceksiniz. عَيْنَ الْيَقِينَ göreceksiniz. Şimdi bu bir görme var, bir de ondan sonra görme var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani şimdi biz bu dünyadayken cehennemi görüyor muyuz? İsmail görüyor musun? Görmüyor. Bu dünyadayken cehennemi hiçbirimiz görmüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde kabirde cennetliklerinde, cehennemliklerinde cehennemi göreceğinden bahsediliyor. Biraz sonra o hadisi okuyacağım. Orada diyor ki işte bir melek gelir kişiye şu şahıs hakkında ne dersin diye sorar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olarak. Eğer o onun Allah'ın kulu ve Resulüdür, Resul olduğuna inanıyorum derse, yani imanlı bir kişi olursa, cennetten bir cennete açılan bir pencereden cenneti görür. İşte burası senin makamındır der. Sonra da cehenneme bir pencere açılır, cehennemi görür. Der ki eğer inanmasaydın buraya gidecektin. Şimdi bu hadiste bu ayetleri bir karşılaştırın. Bak, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra cehennemi baş gözüyle göreceksiniz. Zaten ayeti kerimede herkesin bir cehenneme uğrayacağından, ateşin etrafında diz çökeceğinden de bahsediliyor. Meryem suresinde. Dolayısıyla orada baş gözüyle görme var. Peki ondan önceki görme nerede olur? Bu dünyada da görmediğimiz kesin değil mi? Öyleyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde belirttiği bu ayeti kerimenin nesi olmuş oluyor? Biraz bu şey işte bu ayeti kerimeye uygun bir ifade oluyor. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra o gün elbette kendinize verilen nimetten sorumlu tutulacaksınız. Sık sık okuduğum ayetlerden bir tanesini gene okuyacağım. Çünkü bu meselelerin zihnimize iyice yerleşmesi lazım. Bazı şeyler ekmek gibidir. Her sofrada aranır ve hiçbir zaman da insanlar ya yine de ekmek koymuşsun demezler. Hani bu sofranın ekmeği derler. Halbuki iki kere üst üste aynı çorbadan içseniz ya daha bir başka çorba pişirsene falan. İki kere üst üste aynı yemeği yeseniz ya kardeşim bu yemekten de bıktıracaksın dersiniz ama her sofrada ekmek olmasına rağmen ya kardeşim niye ekmek getiriyorsun demezsiniz. Her sofrada tuz olur, her sofrada su olur. İşte bazı şeyleri de her defasında tekrarlamak gerekir. Allahu yetevaffel enfuse hayne mevtiha. Ölümü sırasında Allah nefisleri ölümü sırasında nefisleri vefat ettirir. Yani bir nefis var ölüyor, bir nefis var vefat ettiriliyor. Vefat kelimesinin anlamı bir şeyi çekip almak. Yani işi tamamlanmış olduğu için. İşin bitti gel. Artık orada durmana gerek yok. Vefat bu. Ölümü nefis öldüğü zaman nefisi çeker alır. O zaman demek ki bir ölen nefis var. Bir de şeyi çekip alınan nefis var değil mi? وَالَّتِي لَمْ تَمُدْ Ölmemiş olan nefisi de Allah çeker alır. Yani ölmemiş, şimdi bir tane ölmemiş nefis var, bir ölmüş nefis var. Ölenden de ölmeyenden de çekilen bir nefis var. Burada kaç nefis oluyor? İki. Herkeste iki tane nefis oluyor. Birisi ölen nefis ki bedendir. Diğeri ölmeyen nefis ruhtur. O zaman hem ruhumuz var hem bedenimiz var. Allah nefisleri çeker alır ölümü sırasında. ölmeyenin nefsini de uykudayken alır. Şimdi burada vücut ve ruh ayrımını bir kere daha görmüş oluyoruz. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ Ölümüne karar verdiği nefsi tutar. Vücuda geri göndermez. وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Diğerini de belli bir süreye kadar serbest bırakır. Yani uyandığı zaman vücut o nefsi serbest bırakır. Ruh gider, cesede girer. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Eğer iyice düşünürseniz ama iyice tefekkür ederseniz bunda birçok ibretler vardır. Bir tane değil, iki tane değil. Birçok ibretler vardır. Bunları defalarca burada ben bir kısmını biz söyledik. Tabii bu bizim fark edemediğimiz, sizin fark ettiğiniz tarafları, hatta hiçbirimizin fark edemediği, daha başkalarının fark edeceği taraflar vardır. Ama şurada can başka, ruh başka. İnsanın bir bedeni, canlı bedeni var. Bir de ona giren, uyanık olduğu zaman ona gelen, uyuduğu zaman çıkıp giden bir ruhu var. Bir de öldüğü zaman çıkıp giden bir ruhu var. Ölen ruh yeniden dirilinceye kadar gelip vücuda girmiyor. Vücut ne zaman yeniden dirilirse o zaman gelip giriyor. Şimdi buradan giriş olarak şöyle bir cümle yazdık. Bir rüya gerçeği vardır bu dünyada anladığımız, hepimizin her gün yaşadığı bir olay. Çok güzel nimetler görülür rüyada, lezzetler alınır. Büyük sıkıntılar da olur. Nimetin de sıkıntının da etkisi uyandıktan sonra bir süre devam eder. Şimdi mesela ruh ve ceset ayrımını biraz daha netleştiren ayetlere bakıyoruz. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyin. E bu öldürülmüş. Öldürülmüşe nasıl öldü demeyeceksiniz? بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Onlar canlıdır ama siz bunu kavrayamazsınız. Biz nasıl, bizim kavradığımız tarafı ne? Bunların ölmüş olduğu. Onun için defnediyoruz değil mi? Meydana bırakmıyoruz. Ya bunlar canlıdır. Defnetmeyin diyen yok. Biz onların öyle olduğunu, peki yaşayan tarafları neresi? Vücut öldüğüne göre. Ruhları. Bak ruh ceset ayrımı işi nasıl kolaylaştırıyor. Gerçi o ayrımı Allah-u Teala yapmış. Biz yaptığımız falan yok. Yine bir başka ayet. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler olarak hesap etme. بَلْ اَحْيَاءٌ Hayır, onlar diridirler. عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ Ayrıca Allah katında da rızıklanırlar. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın kendi ikramından onlara verdiklerinden dolayı mutludurlar. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ Onlara henüz kavuşmamış olanlara da müjde vermek isterler. Kavuşmamış olanlar kim? Yaşayanlar. E o zaman demek ki bu ahiretteki bir olay değil, değil mi? Arkadaşları yaşıyor, kendileri ölmüş, arkadaşlarına müjde vermek istiyorlar. Şimdi bütün bunlar ruh ceset ayrımının netliğini açıkça göstermiyor mu? وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Arkalarından kendilerine henüz ulaşmamış yaşayan dostlarına müjde vermek isterler. اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlar için ne bir korku vardır ne de üzüleceklerdir. Bir hadis-i şerifte de var. Bir Müslüman ölür de kabre girerse melekler gelir, onu ilk sorgudan geçirirler, sonra hadi bakalım derler. Bir güveyinin güveyi odasında uyuduğu gibi uyu. Onu en sevdiğinden başkası uyandırmayacak şekilde. O da der ki, ya bir müsaade etseniz de şu benim çoluk çocuğa durumumun iyi olduğunu bir haber versem. Yok der, artık bitti o. Ya şöyle bir gideyim, bir müjde vereyim bizim aileme. Şimdi ağlıyorlar onlar, öldüm diye. Bir müjde vereyim. Yok, gidemez. Çünkü vücut yok artık, onların yanına vücut da gitmen lazım, vücut da. Ha, bazen rüyalarda görülüyor, durumların iyi olduğunu söylüyorlar. Belki bu hak bir rüyadır. Genellikle hak bir rüya olarak kabul edilir. Ve onların söyledikleri tevil edilmez denir. Yani burada da işte orada iyi insanlar, burada melekler. Şehitler. Yani Allah yolunda öldürülmüş olanlar. Şeyden öldü. Evet. Ya eyyühellezine amenu, bu da Mümtehine suresinin son ayeti 552. sayfa. La tetevellev kavmen gadiballahu aleyhim. Allah'ın gazabını hak etmiş bir toplumu kendinize veli ve dost edinmeyin. قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ Onlar ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ Kafirlerin kabir ashabından ümitlerini kestiği gibi. Bunların arasında bütün irtibat kopmuş oluyor. Evet. يَسْتَبْشِرُونَ Tekrar ve yestebşirûne billezîne lem yelhaqû bihim min halfihim ellâ havfun aleyhim ve lâ hum yahsenûn. İsterler ki arkalarından henüz kendilerine kavuşmamış, ölmemiş olan insanlara müjde versinler. Ya korkulacak bir şey yok, üzülecek de değilsiniz. Yani ölüm o kadar şey değilmiş, ya güzel bir şeymiş. Korkmayın, çok güzel diye müjde vermek isterler ama veremezler. Tıpkı o hadiste olduğu gibi o kişi de geri gelip, ya ben çok iyi durumdayım. Beni merak etmeyin demek ister ama olmaz. Efendim, beyan için mi oluyor? Ha. Ha, burada doğru. Ben bu ayeti kerimeye mana verirken bir hata yapmışım. Kema yeisel kuffaru, kafirler ümitsiz olduğu gibi, min ashabil kubur, kabirde olan kafirler. Yani kabire gelmiş olan kafirlerin bütün ümitleri ortadan kalkar. Yani hiçbir ümitleri kalmaz. Yani başlarına gelecekleri çok iyi kavrarlar. Ashab-ı kuburdan olan kafirler, yani kabire girmiş olan kafirler bütün ümitlerini kaybederler. Mümtehine'nin son ayeti onu söylüyor. Kabire girmiş olan kafirler bütün ümitlerini kaybeder. Ama müminler ne yapıyor? Son derece umutlu, ya gidip bir çoluk çocuğa haber vereyim, müsaade edin de diyecekler ama hayır. Hocam Yasin suresinde de aynı. Gelecek, onlar gelecek. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ Allah'ın nimetini ve ikramını da müjdelemek isterler. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Bir de şunu da müjdelemek isteyecekler. Ya Allah müminlerin ücretini zayi etmiyor. Bak, Allah çok güzel ikramlarda bulunuyor, hiç üzülmeyin. Yani ölümde korkulacak bir taraf yok. Çok güzel demek için demek isterler ama tabii müsaade yok. Tıpkı geçen iki haftada okuduğumuz bir ayet-i kerime vardı ya, yani Mü'minun suresinin 99 ve 100. ayetleriydi. Bakayım burada. Aa, bitti. Burayı almamış mıyım ben oraya? Yani diyorlardı ayet-i kerimede, nasıldı, başını bir hatırlat. Mü'min suresinin, Mü'minun suresi 23. sure. Hatta izâ câe ahadahumul mavtu, onlardan birine, yani kafirlerden birine ölüm geldiği zaman, قال رب ارجعون, ya Rabbi beni geri çeviriniz diyecek. لعلي اعمل صالحا فيما تركت, terk ettiğim dünyada belki iyi bir iş yaparım diyecek. Şimdi kafirlerin ümitsizleşmesinin bir açıklaması bu. Görüyor musunuz? İki tane ayet mutlaka oluyor. İşte o ümitsizliğin bu açıklaması. لعلي اعمل صالحا فيما تركت. Allahü Teala da diyecek ki, yani buna diyecekler ki, terk ettiğim dünyada belki iyi bir şey yaparım da hiç olmazsa bu kötü durumla karşılaşmam. Kelle innehâ kelimetun huve kâiluhâ. Bu onun söylediği bir boş söz. Hayır. Yani geriye gidiş yok. Ve min verâihim barzakhun ilâ yevmi yub'atun. Yeniden dirilecekleri güne kadar arkalarında bir engel vardır. Şimdi öyle o dünyaya dönüş yok. Her şeyin de bittiğini anlamış olacaklar. O zaman ne yapacaklar? Mümtehine suresinin son ayetinde olduğu gibi, Mümtehine miydi, Tahrim miydi? Mümtehineydi. Mümtehine suresinin son ayetinde olduğu gibi tamamen ümitsiz hale gelecekler. Her şey gitti. İtibar gitti, mal gitti, mülk gitti, çevre yok, hiçbir şey yok. Tam bir perişanlık, geriye dönüş de yok. Şimdi bir de Yasin suresinde bir örnek var, kabirle ilgili olarak bir örnek var. 36. surenin 20. ayetinden itibaren. Bu Antakya, Hristiyanlar için çok önemli bir merkezdir. Sen Antakyalısın değil mi? Hemen derhal harekete geçsin. Antakya Hristiyanlar için son derece önemli bir merkez. İşte geçen de bir arkadaşımızın ifadesine göre kaç milyon nüfus olmuştu? 500 bin. Neydi? Kaç? Ne demiş nüfusuyla ilgili olarak, hatırlıyor musunuz? Çok çok nüfusu olan bir şehirmiş. 500 bin nüfusu galiba diyordu. Belki daha fazla, neyse. O zaman çok çok büyük bir şehirmiş. İsa Aleyhisselam'ın elçileri oraya geliyor. Onun için mesela Antakya Kilisesi çok meşhur bir kilisedir. Saint Pierre. Orada olan olaylardan birisini Kur'an-ı Kerim anlatıyor. İsa Aleyhisselam'ın elçilerinin karşılaştıkları durum. Orada Habibun Neccar adında bir şahsın başına gelenleri, yani tefsirlerde bu isim geçiyor, Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Kur'an'dan öğreniyoruz. Elçiler geliyor. İki elçi geliyor, sonra üçüncü bir elçi geliyor ona destek için. İnsanları Allah'ın kitabına inanmaya çağırıyorlar ve bu insanlar inanmıyor, işte sizi taşlarız, öldürürüz diyorlar. Bu sırada şehrin uzak bir köşesinden bir kişi koşa koşa geliyor. وَجَاءَ مِنْ اَقْصَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى İşte bu Habib-i Neccar. Yani marangozluk yapan Habib adında bir kişi. Koşa koşa geliyor. قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَل۪ينَ Diyor ki, ey kavmim, şu elçilere uyun. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Şimdi burada yine Mehmet Ruzi Hoca'yı hatırlamadan geçmek olmuyor. Arada sırada söylüyorum. Güzel bir çalışma yaptı. Geçen hafta da söylemiştim. Resul ve Nebi kelimelerinin farkını Kur'an-ı Kerim'e göre çıkardı. Nebi, vahiy alan. Resul, alınan vahyi tebliğ eden. İşte burada İsa Aleyhisselam'ın Resullerinden bahsediliyor. İsa Aleyhisselam'ın Resulü ne yapar? Vahiy alır mı? Almaz. İsa Aleyhisselam'a gelen vahiy o insanlara tebliğ eder, değil mi? Onun için İsa Aleyhisselam hem Resul hem Nebi'dir. Bizim Peygamberimiz de hem Resul hem Nebi'dir. Kur'an-ı Kerim'de görürsünüz birçok Resuller için Resulen Nebiyya ifadesi kullanılır. Ama bizim peygamber dediğimiz anlamda rasuller değil bunlar. Peygamberimizin de gönderdiği elçiler vardı. Onlara da rasul deniyordu. Şimdi bugün biz de tutar, Kur'an-ı Kerim'i bazı insanlara anlatırsak, peygamberimiz bugün olsaydı bu işi yapacağı için o zaman biz de onun rasulü olmuş oluruz. Peygamberin Resulü olma. Yani Allah'ın sözünü anlatıyoruz. Ama Nebi olamayız. Yani vahiy alamayız. Vahiy alma diye bir olay yok. Ama alınmış vahyi tıpkı İsa Aleyhisselam'ın elçileri, Peygamberimizin elçileri gibi insanlara tebliğ edebiliriz. Şehrin uzak ucundan bir kişi koşa koşa geldi. Dedi ki, ey kavmim, bu elçilere uyun. İttebi'u men la yes'elukum ecran. Sizden bir ücret istemeyen bu kişilere uyun. Ve hum muhtedun. Hem de düzgün adamlar bunlar. Baksanıza, doğru yoldalar. Ve ma liye la a'budullezî fatarani. Ben niye beni yaratmayana ibadet etmeyeyim ki? Çünkü onların hepsi de yaratanın Allah olduğunu biliyor. Bütün müşrikler biliyor. Ben beni yaratana niye kul olmayayım ki? Ve ileyhi turcaun. Onun huzuruna döndürüleceksiniz. Ettehizu min dunihi alihatan in yuridur rahmanu bi durrin la tuğni anni şefaatuhum şey'en ve la yunkizun. Ben şimdi Allah'la kendi arama bir takım varlıkları koyup da tanrı mı edineceğim? Tanrı diye onlara mı tutunacağım? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, bunların şefaatlerinin bana hiçbir faydası olmaz. Bunu siz de biliyorsunuz. Yani gidiyorsunuz, bunlara yalvarıyorsunuz ama hiçbir sıkıntınızı gideremiyorlar. Beni bu o sıkıntıdan da kurtaramazlar. İnni izen lefî dalâlin mubîn. Madem bu Tanrı diye yapıştığınız kişi, varlıkların size hiçbir faydası yok, Allah-u Teala'dan gelecek herhangi bir şeyi engelleyemiyorlar, o zaman öyle bir şey yaparsam ben açıkça sapık yolda olmuş, yoldan çıkmış olurum. O kadar nazik ifadeler kullanıyor dikkat ediyorsanız. İnni âmentu bi rabbikum fesme'un. Ben sizin Rabbinize inandım, beni dinleyin. قِيلَتْ خُلِ الْجَنَّةِ Şimdi bunu öldürdüler. Öyle dedi diye oradakiler öldürdüler. Buna dendi ki cennete gir. Şimdi bunu şehit ettiler ya. cennete gir. Şimdi hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehitler için ne diyordu? Yeşil kuşların kursaklarında, cennet bahçelerinde dolaşıyorlar. Öyle değil mi hadis-i şerif? İşte bu şekilde. Ama bu bir kabir hayatı. Daha henüz ahiret gelmiş değil. Bu ne dedi? قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ Dedi ki keşke kavmim benim durumumu bilse. Onlar yaşıyor mu ölmüş? Bunu öldürmüşler. Bu beni öldürenler şu anda benim durumumu bir bilseler keşke. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَن۪ي مِنَ الْمُكْرَم۪ينَ Rabbimin beni affettiğini ve beni ikrama uğrayanlardan yaptığını bir bilselerdi. Şimdi bütün bunlar ruh ve ceset ayrımı konusunda en küçük şüpheye yer vermiyor. Bir de ölenlerin ikrama uğradıklarının da açık delili iki. Ayrıca Müminun suresinin 99 ve 100, Mümtehine suresinin son ayeti de ölen kafirlerin öldükten sonra ahiretten, kıyametten önce o durumda ümitsiz hale geldiklerini de açıkça gösterdi. Ölmüş, ümitsiz hale geliyor. Ölmüş, mutlu. O zaman demek ki ayrıca bir ruh var. Ölen sadece ceset, ruh değil. Ve o ceset öldükten sonra müminin ruhu mutlu oluyor, kafirin ruhu da sıkıntılar içerisinde oluyor. Tamamen ümitsizleşiyor. Şimdi düzgün yaşayanlarla ilgili başka ayetler. Fussilet suresinin ki 41. sure 30-32. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Rabbimiz Allah'tır diyenler. ثُمَّ اسْتَقَامُوا Sonra da düzgün yaşayanlar. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ Bunların üstlerine melekler iner de iner. اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Korkmayın, üzülmeyin. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Size söz verilen cennetle sevinin. Neydi hadis-i şerifte? Cennetten bir kapı açılır. İşte burası senin cennetteki makamın. Onun mutluluğu içerisinde olurlar. نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Dünya hayatında biz sizin dostlarınızız. Ahirette de öyle. O Kaf suresinde yanımızda bulunan o iki tane melek öldükten sonra yeniden yani bizimle beraber birisi saik, birisi şehit. Yani birisi bizim gideceğimiz yere bizi alıp götürüyor. Öbürü de bizim yaptıklarımıza şahit olarak yanımızda yani amel defterimizi taşıyor. Cehenneme gideceklerini cehennemin kapısına kadar götürüp teslim ediyorlar, görevleri bitiyor ama cennete gideceklerle birlikte cennete gidiyorlar. Biz dünyada sizin dostlarınızız, ahirette de öyle. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Orada, cennette canınızın çektiği her şey var. Ve istedikleriniz de var. Nuzulen min gafurir rahim ikramı bol ve bağışlaması bol olan Allah tarafından bir Allah tarafından hazırlanmış olarak. Şimdi bir de düzgün yaşamayan insanlar var. Düzgün yaşamayan insanlarla ilgili olarak da Zümer suresinde Zümer suresi, Kur'an-ı Kerim'in 39. suresi 55'ten itibaren Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yani düzgün yaşayanların durumu belli. Yani kabirde o cennetin müjdesiyle müjdeleniyor ve mutlu oluyorlar. Ondan sonra da hadis-i şerifte belirtildiği gibi uyuyorlar. Daha sonra onunla ilgili ayetleri de okuyacağız, hadisleri de okuyacağız. İttebi'u ahsene ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilmiş olan en güzel şeye uyun. Min qabli en ye'tiyekumul azabu bagteten. O azap beklemediğiniz bir anda size gelmeden önce. Vav var mı orada? Vettebi'u. Vav düşmüş. Vettebi'u ahsene ma unzile ileykum min rabbikum. Zaten vav'ın harekesi vardı, kendisi yok burada. Tamam. Vettebi'u ahsene ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilmiş olanın en güzeline uyun. Min qabli en ye'tiyekumul azabu bagteten. Beklemediğiniz bir anda size o azap gelmeden önce. Ve entum la teş'urun. Siz farkına bile varamazsınız. Şimdi bu kabir azabı. Yani kabir sıkıntısı bu. Hiç beklemedikler. İnsan kim ölümü bekler? Çok nadir insanlar vardır. Ama çoğunlukla beklemediğiniz bir anda ölümü gelir çatır. En tekule nefsun ya hasrata ya hasrata ala ma farrattu fi cembillahi ve in kuntu lemine s-sâhirin. Yani kaybettiklerime yanıyorum Allah'ın katında. Gerçekten ben işi hafife alıyordum. Ben bu işi hafife alıyordum. Tabii bunlar günahkar müminler olabilir. Ya da kafirler olabilir. اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُمْ يَالْمُتَّقِينَ Ya da şöyle de diyebilir orada. Allah bana keşke hidayet verseydi, ben de elbette ki müttakilerden olurdum. Yani Cenab-ı Hak niye beni bana bıraktı ki? Beni bana bırakmasaydı da beni zorla Müslüman yapsaydı ne güzel işti. Halbuki öyle değil, imtihan yeri burası. اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابِ O azabı gördüğü zaman şöyle demesin. لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَاَيْكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Keşke bir kere daha müsaade edilse de iyilerden olsam. İşte bunun Müminun suresindeki ifadesi. Yani رَبِّ رِجِعُونَ diyor ya Rabbi beni geri çeviriniz. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَفْتُ Terk ettiğim dünyada belki iyi bir şey yaparım diyor. Şimdi geriye gitmek yok. Geriye gidemeyeceğini anlayınca ne yapıyor? Artık o sıkıntıları görüyor. Her şeyi kaybettiğini görüyor. İşte bir azap bu. لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِ Ah keşke bir kere daha geriye gitmem müsaade edilseydi de iyilerden olsaydım ne iyi olurdu. Keşkeler problem çözmüyor ki. Bela kad ca'atke ayati fekezzebte biha. Evet. Sana ayetlerim geldi. Sen onun karşısında yalana sarıldın. O ayetler karşısında. Ve istekbarte ve kendini büyük gördün. Ve kunte minel kafirin ve kafirlerden oldun. Şimdi bütün bunlar kabirde olanlar. Niye? Çünkü devamı şöyle. Ve yevmel kıyameti terellezine kezebu alallahi vucuhuhum musfedde. Kıyamet günü de sen göreceksin Allah'a karşı yalan söyleyenleri. Yüzleri karartılmış olacaktır. Çünkü yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. Bir kısım yüzler var ki aktır. Bir kısmı da kararacaktır. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri kararanlara şöyle denecek. اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Yani gerçeği anladınız, kavradınız, doğru dediniz, fakat sonra hesabınıza gelmedi, yalanlamaya başladınız. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Kafirliğinizin karşılığı olan azabı tadın denecektir. İşte burada da bak ve yevmel kıyametiye kadar anlatılanlar öldükten sonra ve kıyametten önce nerede olur bu azap? Demek ki kabir azabı ile ilgili ayet yok diyorlar ya. Ayetler varmış. Şimdi az önce daha hemen Enes Hoca'nın aklına da bir ayet geldi ve buradan burada okuduk. Bundan sonra kim bilir daha ne kadar ayetler göreceğiz. Ama işte bizim kısa bir çalışmamızla bulabildiğimiz ayetler bunlar. Yalnız Müslümanlar tabii uzunca bir süre Kur'an-ı Kerim'den uzak bir ilmi hayat yaşadıkları için bu ayetler ortaya çıkarılıp gösterilmiyor. Gösterilen ayetler de tatminkar değil. Bu defa birçok kimse kabir azabı yoktur demeye başlıyor. وَيُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّٰءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah-u Teala kendilerini koruyanları kendi korunmaları sebebiyle kurtaracaktır. Onlara o kötülük dokunmayacak ve onlar üzülmeyeceklerdir. Şimdi bunlar evet düzgün yaşamayanlar, şimdi günahkarlar. Şimdi günahkar mümin ama bunlar. Bu kafir değil şimdi şey yapıyoruz. Şimdi günahkar müminlerle ilgili de ayetler var. Ne diyor Allah-u Teala? Ya eyyühellezine amenu, müminler. La tulhikum envalukum ve la evladukum an zikrillahi. Mallarınız ve evladınız sizi oyalamasın Allah'ın kitabından. Niye Kur'an-ı Kerim okumuyorsun kardeşim? Her akşam hiç olmasa birkaç ayet oku. Ya olmuyor hocam. İşte gidiyorsun çoluk çocukla meşgul olmak gerekiyor. Konuşmak lazım. Tamam meşgul ol işte onları da oku. Ya işte akşama kadar çalış hep onlar için. Ya kardeşim biraz da kendine çalış. Kendine de zaman ayır. Mal, çoluk çocuk bir de bakıyorsun kömür bitmiş. Öldükten sonra o çocuk senin çoluk çocuğunla kim ilgilenecek? Ebedi değil ki hayatın. O zaman sen şimdi biraz Kur'an-ı Kerim'e vakit ayır. Her akşam evde hiç olmasa birkaç ayet oku. Çoluk çocuğunu da duysun. Herkes bir Kur'an-ı Kerim'le şey yapsın. Bunu lütfen yapalım. Evimizde Kur'an-ı Kerim okunsun. Müminler. Bunlar mümin. Ya işte ancak namazlarımı kılabiliyorum, ancak şunu yapabiliyorum falan. Müminler, mallarınız ve evladınız sizi Allah'ın zikrinden engellemesin. Tabii asıl zikir neydi? Kur'an-ı Kerim. Yani Allah-u Teala ne diyor? اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ O zikri biz indirdik, elbette ki biz koruyacağız. Yani Kur'an. Sizden birine ölüm gelip çatmadan önce size rızık olarak verdiklerimizden harcayın. Ha, atladım. La tulhikum envalukum ve la evladukum an zikrillahi. Sizi malınız ve evladınız Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan, ibadetlerden engellemesin. Ve men yef'al zâlike, kim bunu yaparsa fe ulâike humul hâsirûn. Onlar kaybederler, yazık olur. Ve enfikû mimmâ razaknâkum. Size verdiklerimizden de harcayın. İnfak edin. Yani işte şimdi bir ev var, bir tane daha alayım, yarın çocuk durur, bir tane tamam da kardeşim. Şurada 3-5 gün kalacağın yer için bu kadar yatırım yapıyorsun da ebedi kalacağın yere niye yatırım yapmıyorsun? Bu akıllı bir adamın işi mi? Buna çok dikkat etmemiz. Kaldı ki ona yatırım yaparsan sana zaten dönüşü çok fazla olur. Allah-u Teala onun karşılığını bu dünyadayken kat kat verir ayrıca. Ahirette zaten verir. Ve enfikû mimmâ razaknâkum, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcayın. Min kabli en ye'ti ahadakumul maut, bunu sizden birine ölüm gelmeden önce yapın. Feyekule Rabbi, o zaman yani ölüm gelip çatar, çalış çalış bu çocuğuma bu işte şu parayı şuraya biriktir, bunu buraya biriktireyim, sadaka yok, zekat yok, hayra harcama yeteri kadar değil. Mümin ama ölüm gelip çattığı zaman ne yapar? Ölmüş. Ne diyecek? Feyekule Rabbi, diyecek ki ya Rabbi, levle ahharteni ila ecelin karib, şöyle yakın zamana kadar bana müsaade etsen, yani kısa bir süre, çok kısa bir süre bana müsaade et, olmaz mı müsaade etsen? Fe as-saddaka, sadaka versem, bak malım mülküm var. Ne malı mülk? Artık onlar senin değil ki. Kimin? Mirasçıların. Şimdi Allah rahmet etsin, öldü. Öleli epey olduğu için burada hiçbiriniz onu tanısanız, tanıyanlar bile hatırlamazlar da, tanıyanınız olduğunu da zannetmiyorum. Epeyce zengin. Firmasını herkes bilir de kendisini tanımaz. Şimdi bir gün gittim, o kadar şey, mutlu. Hocam dedi, işte bir tane gemi aldım dedi. Şimdiye kadar hayalimdi deniz taşımacılığı. Çok güzel. İşte şu fabrikam, şu işim falan. Çok güzel bir şey, yatırım yaptım. Dedim gayet iyi. Ahirete hangi yatırımları yaptın dedim. İnşallah onu da yapacağız hocam. Bunu beklemiyor tabii. Onu da yapacağız hocam. Peki sen yarın ölürsen bu mal kimin olacak? Benim evladımın. Tamam, senin evladın olsun ama öyle bir mal da kazan ki yalnız senin olsun. Kendini de düşün. Sana da bir şey ayır. Sonra o genç yaştayken öldü. Allah rahmet eylesin. Mühim bir insandı. Ama bu konularda gevşeklik yapıyoruz. Levla akharteni ila ecelin garib, ya Rabbi biraz bana müsaade etsen de, fe as-saddaka, işte bak bu gemidir, fabrikalardır, mağazalardır, mağaza zincirleridir falan, ya yani şöyle gidip de biraz fakir fukaraya sadaka versem, o mallar artık senin değil ki, bitti. Ve ekum minas salihin, iyilerden olsam. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا, eceli geldiği zaman Allah hiçbir nefse süre vermeyecektir. Geri dönüş yok artık. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, ne yaptığınızı Allah biliyor. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Şimdi bunu nerede söyleyebilir bu şahıs? Ahirette söyleyebilir mi? Yani dünya yıkılmış, kıyamet olmuş, söyleyebilir mi? Ancak kabirde olabilir. Demek kabirle ilgili bir tane iki tane değil, çok ayetler varmış. İşte bunlar birer azaptır. Izdırap çekiyor. Eyvah! Bütün mal mülk gitti, bana hiçbir şey yok. Tıpkı yani Allah göstermesin sabahleyin kalkmışsınız ki malınız yanmış. Onun gibi bir şey. Ben burada bu ayetlerin Arapçasını yazmamışım. Nisa suresi 97-99. ayetler. Günahkarlarla ilgili. Nisa 4. sure biliyorsunuz. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ, meleklerin vefat ettirdiği kişiler ne haldeyken? yanlışlar içindeyken, yanlışlar içindeyken canlarını aldığı kişiler. Bazı kişiler kumar oynarken ölür, bazı kişiler içki masasında ölür, bazıları başka kötülükler içerisinde, başka günahlar içerisindeyken ölür. قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ. Bunlar da Müslüman, kafir değil. Göreceğiz biraz sonra Müslüman olduklarını. Ne iş içinde, ne yapıyordunuz diye soracaklar melekler. قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَف۪ينَ فِي الْاَرْضِ. Ha diyecekler ki, ya bizim zaten gücümüz yok, baskı altındaydık, biz zayıflatılmıştık, yıpratılmıştık, bir şey yapamıyorduk. Galu şöyle cevap verecekler: Elem tekun ardullahi vasi'a? Allah'ın toprağı geniş değil miydi? Fetuhaciru fiha. Başka yere gitmek isteydiniz. Orada dinimiz yaşamaya müsaade yok. Başka yere gitseydiniz. Peki önünde Allah'ın dinine hizmet imkanı olduğu halde bu hizmeti yapmayıp malını mülkünü artırmakla meşgul olanlar ne cevap verecekler? Bunlar biz güçsüz bırakılmıştık diyorlar. Başka tarafa gitseydiniz. فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Bunların varacakları yer cehennemdir. وَسَاءَتْ مَص۪يرًا. Ne kötü hale gelmektir o. Şimdi bunlar biz güçsüz bırakılmıştır sözünü nerede söylerler? Cehennemden önce değil mi? Çünkü cehennem daha sonraki iş. Sonra bunların mümin olduklarını nereden biliyoruz? Bakın devamını okuyalım. اِلَّا الْمُسْتَضَعْف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. Ancak kadın ve erkeklerden gerçekten güçsüz hale getirilmiş olanlar hariç. Velvilden ve çocuklardan. لَا يَسْتَضِعُونَ حِيلَةً. Bir çıkış yolu bulamıyorlar bir yere gitmek için. وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًا. Ve bir yol da tutturamıyorlar. Yani bir türlü kendilerine gelemiyorlar. Yani kadın çok baskı altında bırakılmış, ayrılamıyor. Çocuk ayrılamıyor ya da çok güçsüz vaziyette ayrılamıyor. Bunlar hariç. فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Belki Allah bunları affeder. Peki Allah müşriki affeder mi? Etmez. O zaman bunlar müşrik değil demek ki, değil mi? Bunlar müşrik değil. Günahkar Müslümanlar. Bak varacakları yer cehennemdir de deniyor. Ve çektikleri sıkıntılardan bahsediliyor. O neredeydiniz sorusu kabirde sorulacak sorudur. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا. Allah çok bağışlar ve insanların günahlarını örter. Evet, işte burada onların varacakları yer cehennemdir ifadesi. Birçok kimse zaman zaman soruyor, efendim Müslüman cehenneme gidecek mi? Yani neden gitmesin ki? Yani gitmemesi için hiçbir sebep yok. Olur mu cehennem kafir? Peki kardeşim, ayetler üzerinde düşünmüyor musunuz? Bir kimse faizcilik yapsa kafir olur mu? Faizi helal demedikten sonra kafir olur mu? Olmaz. Peki faizcilerin cezasını Allah ne diyor? فَمَنْ عَادَ فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Kim faizciliğe dönerse onlar cehennem ashabıdır ve orada sürekli kalacaklardır diyor. Kafir değil, değil mi? Peki adam öldüren kişi kafir olur mu? Ne diyor Allah-u Teala? وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا. Kim kasten bir mümini öldürürse onun cezası ebedi kalmak üzere cehennemdir. Aynı şey zina içinde var. Şirk içinde var. Bunlardan affedilmeyecek olan nedir? şirktir. Öbürlerinde Allah isterse demek ki şirk affedilmeyecekse bu cehennemi hak etmiş olan bu insanları Allah isterse cehenneme sokmayabilir. Ama cezası ebedi cehennem. Kimin? Faizcilik yapanın. Kimin? Zina edenin. Kimin? Adam öldürenin. Kimin? Müşrikin. Müşrikin dışındakiler affedilebilecek dediğine göre Allah-u Teala öbürlerini cehennemden çıkarabilir. Ya da isterse hiç sokmayabilir. Yani senin cezan ebedi cehennemdir ama o cezayı affettim dediğin zaman ne olur? Bir şey kalmaz. Öyle değil mi? Bak bugünlerde gazetelerde şey var. İran'da bir gencin idam edildiği halde ölmediğinden bahsediyordu bugün. Belki okumuşsunuzdur. Şey yapmış yani asmışlar fakat ölmemiş. Sonra da o şikayet edenler şikayetlerinden vazgeçmiş, affetmişler ve o da çıkmış. Elini kolunu sallayarak şey yapıyor. Yani idamlık cezası idamlık olduğu halde şimdi İran'da elini kolunu sallayarak dolaşıyormuş, dışarı çıkarmışlar. Yani bunlar oluyor. Bunların da cezası ebedi cehennem. Ama şirk değilse Cenab-ı Hak isterse onları da affeder değil mi? Ama burada efendim mümin cehenneme gitmez dersek bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı olur. Böyle bir şey yok. Hem de ebedi kalmak üzere gidecek şekilde günah işler. Ama gene mümindir. Fakat bunda affedilme ümidi her zaman vardır. Şimdi saat 8 oldu. Peki şimdi bir ara verelim. Aradan sonra gene bu kabir azabı ya da kabir hayatı konusuna devam edeceğiz. Çünkü benim istediğim şu. Yani bu konuyu bir tam olarak baştan sona kadar anlatalım da bir artık tatmin olmayan arkadaşlarımız da tatmin olsunlar. Yani bunu böylece müstakil bir ders yapmış olalım dedik. Teşekkür ederim.